Program Trzeci Polskiego Radia, jest środa, 16 października, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Zapadł wyrok w procesie twórców piramidy finansowej Amber Gold. CBA zakończyło kontrolę oświadczeń majątkowych Mariana Banasia. Na razie wiadomo, że prezes NIK-u ma tydzień, by odnieść się do zastrzeżeń biura. W tym serwisie powiemy także o rekordowo długim locie, który w weekend ma wystartować z Nowego Jorku. Dziś zapadł wyrok w głośnym procesie twórców piramidy finansowej Amber Gold. Marcin P. został skazany na 15 lat więzienia, a jego żona Katarzyna P. na 12,5 roku. Oskarżeni muszą zapłacić też grzywnę odpowiednio po 159 i 135 tysięcy złotych. Mają także naprawić szkodę i wypłacić odszkodowanie tym, którzy nie wystąpili o nie w innych procesach. Prokuratura domagała się dla twórców piramidy finansowej 25 lat więzienia. Sąd stwierdził, że przepisy pozwalają, aby na taką karę skazać tylko Marcina P. Sędzia Lidia jednak uznała że taki wyrok byłby zbyt surowy. Orzeczenie kary łącznej w takiej wysokości na podstawie artykułu 86 paragraf 1a kodeksu karnego raziłoby nadmierną surowością w ocenie sądu. Nie bez znaczenia tutaj jest fakt, że kara 25 lat pozbawienia wolności w praktyce sądowej jest wymierzona za najcięższe przestępstwa. Zwykle to jest za przestępstwa pozbawienia życia. Wyrok jest nieprawomocny. Obrona chciała uniewinnienia i zapowiedziała apelację. Centralne Biuro Antykorupcyjne przekazało szefowi Najwyższej Izby Kontroli protokół z kontroli jego oświadczeń majątkowych. Marian Banaś ma tydzień na ustosunkowanie się do zawartych w nim zastrzeżeń, poinformował rzecznik ministra koordynatora do spraw służb specjalnych Stanisław Żaryn. Jeżeli pan prezes Banaś skorzysta ze swoich uprawnień, ma do tego 7 dni, jego uwagi muszą być przeanalizowane przez szefa CBA, który musi się do nich odnieść, co zakończy kontrolę oświadczeń majątkowych. Ten etap, który pozwoli nam powiedzieć w tej sprawie trochę więcej, będzie zakończony w przeciągu najbliższych dni. Marian Banaś prezesem NIK-u jest od 30 sierpnia. We wrześniu stacja TVN w programie Superwizjer podała, że były minister finansów i szef służby celnej zaniżył w oświadczeniach dochody z wynajmu kamienicy. Mowa była także o powiązaniach Mariana Banasia ze stręczycielami. Pod koniec września prezes NIK-u udał się na urlop bezpłatny do czasu zakończenia postępowania kontrolnego CBA w sprawie jego oświadczeń majątkowych. Zarzucił też autorom reportażu próbę podważenia jego dobrego imienia. Marian Banaś pozwał TVN i autora materiału, żądając przeprosin, sprostowania i wpłaty na cel społeczny. W Teatrze Narodowym w Warszawie wieczorem zakończyła się gala nagród Bohateron 2019 imienia Powstańców Warszawskich. Wyróżnienie wręczono osobom, firmom i instytucjom propagującym historię Polski XX wieku. Złote, srebrne i brązowe bohaterony przyznawała kapituła nagrody, w której m.in. zasiadał prezes Polskiego Radia. Andrzej Rogojski podkreślił, że dbałość o Powstańców Warszawskich jest radiową odpowiedzialnością. Polskie Radio towarzyszy największym emocjom, takim dobrym emocjom, które emanują z Powstańców Warszawskich, bo w nich jest nie tylko dobro, nie tylko mądrość, nie tylko odwaga, ale jest też miłość, bezgraniczna miłość do ojczyzny. I to chcemy w Polskim Radiu pokazywać, o tym chcemy mówić. Podczas uroczystości obecnej na sali Powstańcy Warszawscy otrzymali paczki z kartkami i listami wysłanymi do nich przez Polaków z kraju i zagranicy w ramach kampanii Bohateron Włącz Historię. To będzie test wytrzymałości zarówno dla pasażerów, jak i załogi. W najbliższy weekend odbędzie się pierwszy blisko 20-godzinny lot australijskich linii lotniczych. Samolot wystartuje w piątek z Nowego Jorku i wyląduje w Sydney w niedzielę rano. Rekordowo długi lot sprawdzi nie tylko wytrzymałość fizyczną pasażerów, ale również kreatywność z zaplanowaniem swojego wolnego czasu. Co można robić podczas 20-godzinnego lotu samolotem? Na pewno czytałabym książkę. 20 godzin? Dostojewskiego się nie przeczyta w 20 minut. Spał pewnie 20 godzin. Nie jest to najłatwiejsza sprawa na pewno dla organizmu ludzkiego. Steward Piotr Gołąbek. Musimy pamiętać o tym, aby bardzo dużo pić podczas takiego lotu. Na pewno nie spędzić takiego lotu na siedząco całego bądź na leżąco. Trzeba się trochę poruszać. Akurat samolot, który będzie leciał w tym rekordowo długim locie, to jest Boeing 787 Dreamliner. Pilot Igor Augustyniak. To jest jeden z najnowocześniejszych samolotów pasażerskich. One są przystosowane do takich długich lotów. Tamta wysokość kabinowa to będzie taka wysokość Giewontu. A ze współpodróżnymi można porozmawiać? Chyba nie tak długo, żeby aż 20 godzin z godzinkę, dwie, góra. Decyzję o włączeniu lotów na trasie Nowy Jork-Sydney lub porzuceniu tego pomysłu przewoźnik ma podjąć do końca tego roku. To był serwis Trójki. A już teraz czas na serwis sportowy i Mateusz Fusiarz. Pierwszy dzień Mistrzostw Europy w kolarstwie torowym i od razu pierwszy medal. Filip Prokopyszyn wywalczył brąz w wyścigu eliminacyjnym. Wyprzedzili go tylko znani dobrze w świecie dwóch kółek Włoch Elia Viviani i Francuz Brian Coquard. Nic dziwnego, że 19-latek był zachwycony. Plan przede wszystkim był, żeby przyjechać ten wyścig bezpiecznie, bo jutro jest moja koronna konkurencja z Grecji i przy okazji powalczyć. Nadarzyła się szansa do zdobycia medalu, jestem bardzo zadowolony. Tak zostało na czterech do myśli, które miałem w głowie. Nie dowiadę teraz opisać tego, co działo wtedy w mojej głowie. Zrobiłem wszystko, żeby mieć ten medal. Potem jest trochę zabrakło i tak w takim gronie stanę na podium, to niezwykle. Stanę na podium koło Elia Vivianiego, mistrza Europy na szosie i Briana Coquarda, znakomitego sprintera, więc naprawdę jestem z tego powodu dumny. Dziś także z dobrej strony pokazała się nasza drużyna w wyścigu na 4 km. Szymon Sajnok, Daniel Staniszewski, Szymon Krawczyk i Bartosz Rudyk przejechali ten dystans w 3 minuty 56 sekund i 328 tysięcznych sekundy, a to nowy rekord Polski. W koszykówce dziś polskie drużyny w europejskich pucharach. Wicemistrzów przegrał na dzień dobry polski cukier Toruń. Nieznacznie, ale jednak lepsza od wicemistrza Polski była ekipa Manresa. Było 85-81 dla ekipy z Hiszpanii. W innych rozgrywkach to jest Eurocup. Asseco Gdynia wygrała z Budokosti Woli 62-59. Była to trzecia kolejka pucharu i drugie zwycięstwo Asseco. Z kolei w żeńskim Eurocupie po raz pierwszy zagrały koszykarki CCC Polkowice i przegrały z Bellona Cagliari Basketball z Turcji 59-64. Teraz już relacja zza oceanu. O takich sprawach po prostu trzeba mówić. Były futbolista amerykańskiej ekipy Tampa Bay Buccaneers Warrick Dunn wraz z jedną z fundacji podarowali dom matce samotnie wychowującej syna. Warrick Dunn był w przeszłości uznanym graczem NFL. Trzykrotnie wystąpił m.in. w meczu gwiazd. W 2004 roku został uhonorowany przez ligę za wykonywane prace społeczne. Matka Duna zmarła, gdy miał 17 lat i to jeden z powodów, dlaczego wraz z fundacją wyłożył pieniądze na umeblowane mieszkanie dla samotnej mamy. Wcześniej wraz ze swoim synem wynajmowała na jeden pokój w domu i łazienkę dzieliła z 5 innymi lokatorami. Tylko na to było ją stać. Teraz będzie mieszkać w apartamencie z 2 sypialniami i 2 łazienkami. Były zawodnik NFL dzieli się w taki sposób pieniędzmi, które zarobił podczas profesjonalnej gry. Słynie on z bezinteresownego pomagania. Warrick Dunn podkreśla, że w taki sposób robi dla swojej mamy rzeczy, których z pewnością by pragnęła. Stampy na Florydzie dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. A skoro już na Florydzie jesteśmy, to jeszcze jedna informacja. Otóż od 2021 roku jedna z rund Formuły 1 będzie odbywać się w Miami. Jeszcze tylko zgoda lokalnych władz i będzie można się ścigać. A na zakończenie serwisu i wątku F1 w Warszawie był wczoraj szef zespołu Haas, Günther Steiner. Włoch spotkał się z przedstawicielem PKN Orlen, a rozmawiać mieli o ewentualnym angażu Roberta Kubicy w amerykańskim zespole. Znów o sporcie jutro po 7 opowie już Tomasz Gorazdowski. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na północy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami słabe opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 15 stopni na Mazurach, Suwalszczyźnie i Podhalu do 21 na Śląsku Dolnym i Opolskim. Wiatr słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Białe plamy. Dzień dobry Państwu, witam w kolejnej audycji pod tytułem Białe Plamy. Mirosław Białaszko. Dziś chcielibyśmy porozmawiać o wydarzeniu, które odbyło się w Łagowie Lubuskim w 1949 roku w sierpniu, a po 70 latach udało się doprowadzić do zjazdu prawie w tym samym czasie. Związek Kompozytorów Polskich co roku organizuje swoją konferencję służącą omówieniu bieżących spraw dotyczących środowiska, a także samej muzyki. Edycję tegoroczną zorganizowano w Łagowie Lubuskim. Uczyniono to w 70. rocznicę analogicznej konferencji, która także odbyła się w tym malowniczo położonym miasteczku. Podczas tamtej konferencji muzycy, muzykolodzy, krytycy wysłuchali przemówienia Włodzimierza Sokorskiego, który w ostrych słowach skrytykował ówczesną awangardę, a Witolda Lutosławskiego wysłał, tu cytat, pod tramwaj. Po wykonaniu mojej pierwszej symfonii w 1949 roku minister kultury powiedział w pokoju artystycznym, mnie tam nie było, ale mówił mi to ówczesny kierownik artystyczny Filharmonii, Raczkowski, mianowicie, że takiego kompozytora jak Lutosławski należałoby wrzucić pod tramwaj. Więc takich powiedzeń to pokolenie urodzone w 30 latach już nie zna, bo one nie były stosowane. Tak samo nikomu już potem nikt nie proponował takich rzeczy jak mnie, na przykład w tamtych czasach. Niech pan napisze taką pieśń o lasach jak Szostakowicz, damy panu wtedy nagrodę, No to oczywiście musiałam odpowiedzieć, no mnie to nie interesuje. Ja bardzo nie lubię pieśni o lasach i takich rzeczy komponować nie będę. No i tak dalej, i tak dalej. Nie mogę powiedzieć, żebym był bardzo szczęśliwy w tym czasie, że tej presji nie ulegałem. Jednak sam stan rzeczy, sama sytuacja, w jakiej żyliśmy, wszystko to, co się słyszało i przeżywało, było niesłychanie deprymujące. Ja muszę powiedzieć, że myślałem wówczas, że będę pisał do szuflady, do końca życia. Obecni na konferencji młodzi kompozytorzy, tacy jak Jan Kręc, Kazimierz Serocki czy Tadeusz Bert, zareagowali na nadchodzące widmo socrealizmu w muzyce klasycznej zacieśnieniem własnych artystycznych relacji. Nie zrezygnują z eksperymentów. Koncert jako Grupa 49 zorganizują jeszcze w 1949 roku. Symbolicznym końcem socrealizmu w muzyce klasycznej będzie zorganizowana z ich inicjatywy po raz pierwszy w 1956 roku w trakcie odwilży Warszawska Jesień. Do studia zaprosiłem dziś panią dr Beatę Bolesławską. Dzień dobry. Szefową sekcji muzykologicznej Związku Kompozytorów Polskich, pana doktora Mieczysława Kominka, szefa Związku Kompozytorów Polskich. Witam. Dzień dobry. I w studio w Poznaniu gościmy pana profesora Krzysztofa Brzechczyna, jednego ze współorganizatorów tejże konferencji z Instytutu Pamięci Narodowej i z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Witam pana. Dzień dobry państwu. Panie profesorze, te zjazdy wprowadzające w różne dziedziny sztuki socrealizm odbywało się w różnych miejscach. Literaci, Szczecin, Nieborów, Plastycy, Wisła, bodajże Filmowcy i Łagów, kompozytorzy. Proszę powiedzieć, jak wyglądało to wprowadzenie w tych latach 48-49 tego socrealizmu? Czy to było skuteczne? Czy to było powinnością, że tak powiem, etapu? No, sądząc po skutkach, to wprowadzenie realizmu socjalistycznego było skuteczne. Z tym, że tutaj trzeba byłoby określić tą początkową datę wprowadzania socrealizmu, dlatego że jakby w takiej zbiorowej pamięci, zbiorowej świadomości utrwaliła się cezura roku 1948 i według, powiedzmy, no jeszcze pewnych mitów upowszechnianych w okresie PRL-u przed rokiem 89, w latach 1945-48 miano budować taki socjalizm pluralistyczny, demokratyczny, no i właściwie całe zło rozpoczęło się od zjazdu zjednoczeniowego, powstania Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, usunięcia Gomułki, objęcia władzy przez Bieruta i wtedy właśnie nastąpiła w latach 50. i kolektywizacja rolnictwa i usuwanie oficerów z armii, którzy służyli jeszcze w wojsku przedwojennym. I jednym z takich elementów tych właśnie tak zwanych błędów i wybaczeń była kontrola kultury. Wprowadzenie właśnie tegoż realizmu socjalistycznego. Z tym, że ten obraz jest trochę uproszczony w tym sensie, że właściwie ta kontrola, która była wprowadzana w Polsce, ona była wprowadzana właściwie od roku 1945. I powiedzmy określanie tego okresu wcześniejszego, 45-48, jako takiej właśnie wojny, okresu wojny domowej i właśnie próby budowania takiego socjalizmu demokratycznego już było kwestionowane w historiografii opozycyjnej, która rozwijała się w Polsce w późnym PRL-u. No i też niezbyt prawdziwa w świetle nowych badań, które były prowadzone, są prowadzone po roku 89. Mianowicie udział Związku Radzieckiego w instalowaniu systemu komunistycznego w Polsce nie był tylko pośredni poprzez właśnie układ jałtański, ale bezpośredni. I tutaj takim dowodem na to też na przykład działalność 64. Brygady NKWD, która działała gdzieś tak od października 1944 roku do wyborów w styczniu roku 1947. Mniej znana, ale teraz właściwie rozpoznana obława augustowska, która miała miejsce w lipcu 1945 roku. Wtedy aresztowano około 7 tysięcy osób, 600 osób zostało rozstrzelanych. Mamy takie wydarzenia jak na przykład aresztowanie 16 przywódców Polski podziemnej w marcu 1945 roku, no, czy też liczni doradcy WB czy w Ludowym Wojsku Polskim. Tak więc tutaj można mówić w tym przypadku o pewnym etapie. Tak? Na początku komuniści zaczęli kontrolować to życie polityczne, główne ośrodki władzy, zwalczali opozycję polityczną. Potem, jak się umacniali, to wprowadzali na przykład nacjonalizację przemysłu, wprowadzenie cenzury i jakby końcowym etapem tego procesu to była właśnie kontrola kultury poprzez formułę realizmu socjalistycznego. To się dokonało w roku 1949, można powiedzieć oficjalnie, ale tego typu zakusy no, już trwały, powiedzmy, pojawiały się wcześniej, właściwie od samego roku 1945. Tak więc ta cezura tegoż roku 1948, ta data no, nie jest takim datą przełomową. Tutaj można mówić właściwie o pewnej takiej kontynuacji. No i oficjalnie uznaje się, że koniec realizmu socjalistycznego, koniec stalinizmu w Polsce to jest rok 1956, ale to też nie oznacza, że władza przestała kontrolować kulturę. Władza wtedy, można powiedzieć, po roku 56 przestała ingerować w to, w jaki sposób twórcy mają tworzyć. Tak? Tak. I to była taka istotna zmiana. Panie prezesie, mam do pana pytanie, bo wspomniał pan, że ZKP nie był organizatorem tego. Na ile no, taka postać chyba wprowadzająca głównie w środowisku muzykologów, profesor Zofia Lissa, była inicjatorem tego, na ile, że tak powiem, Włodzimierz Sokorski? Zofia Lissa, muzykolog. Dobry muzykolog. Świetny muzykolog. I wicedyrektor Departamentu Muzyki naukowy w Ministerstwie Kultury wówczas. A tak. Potem właściwie twórczyni i dyrektor Instytutu Muzykologii na Uniwersytecie Warszawskim. Była to postać niewątpliwie w sensie muzykologicznym wybitna. Okres wojny spędziła w Związku Radzieckim. Była przyjaciółką Wandy Wasilewskiej. Janiny Broniewskiej. Julii Bystygierowej też. Julii Bystygierowej. Wróciła do Polski w 1947 roku. W 1947 roku i została urzędniczką w Ministerstwie Kultury. Chyba szefową referatu muzyki, czy... Wicedyrektorką Departamentu Muzyki, aha, o ile się nie mylę, tak. I oczywiście na pewno była w organizację zjazdu w Łagowie zaangażowana, choćby z racji właśnie funkcji w ministerstwie, a poza tym no, jako muzykolog. Była jedną z głównych postaci niewątpliwie zjazdu w Łagowie, aczkolwiek wyolbrzymia się jej powiedzmy zaangażowanie w socrealizm i w narzucanie socrealizmu. Tam inne osoby, inne postacie były znacznie bardziej aktywne i zaangażowane, tak, przekonane, wypowiadające się, głoszące hasła socrealizmu. Zofia Lissa zachowywała się w Łagowie, ja bym powiedział, jakoś tak realistycznie, bez nadmiernego właśnie entuzjazmu, rozumiejąc, że właściwie nie ma wyjścia i że ten socrealizm pewnie jakoś tam nastąpi. I trzeba będzie go wziąć pod uwagę. ona też była inicjatorką włączenia do Związku Kompozytorów Polskich muzykologów. To był taki pomysł sowiecki, bo to w wielu krajach właśnie tak zwanej demokracji ludowej w taki sposób funkcjonowały związki kompozytorów. W niektórych funkcjonują do dziś, a u nas w Polsce Związek Kompozytorów zrzesza do dzisiaj muzykologów i kompozytorów. Ja sam jestem zresztą muzykologiem, nie kompozytorem. I to nie pierwszym prezesem muzykologiem w historii Związku Kompozytorów Polskich. To było potrzebne po to, żeby kontrolować kompozytorów. Tak. Muzykolodzy mieli pilnować, żeby kompozytorzy komponowali według reguł socjalizmu. Minął socjalizm, minął komunizm i my jesteśmy wciąż razem i całkiem dobrze sobie wspólnie radzimy. Właśnie tutaj już tytułem anegdoty. Ostatnio kolega z Węgierskiego Stowarzyszenia Muzykologicznego mówi, jak to możliwe, że my zostaliśmy razem z muzykologami, bo na Węgrzech jak tylko można było, to oni natychmiast się odłączyli, żeby właśnie... Ale kto od kogo? Właśnie muzykolodzy od kompozytorów, żeby właśnie zapomnieć o tych czasach, kiedy byli razem, że to... I rzeczywiście w wielu krajach postsowieckich muzykolodzy się odłączyli, zaczęli budować jak gdyby takie swoje własne niezależne od kompozytorów struktury, właśnie żeby przerwać tą sieć zależności takich, powiedzmy, tak zwaną politycznych. Niepamięć pójść. Tak, tak, tak. Natomiast u nas to zawsze chyba funkcjonowało nieźle, czego efektem, to o czym pan prezes wspomniał, że rzeczywiście przez prawie ponad 3 dekady w latach 60., 70. w ogóle prezesami byli muzykolodzy, a tutaj jeszcze też wspomnę, że początkowo podobno było takie gentleman's agreement, że nigdy muzykolog nie będzie prezesem, ale zawsze będzie miał zagwarantowane stanowisko wiceprezesa. I rzeczywiście Zofia Lissa była przez jakiś czas wiceprezesem ZKP-u, no ale jak widać później się to szybko zmieniło, zresztą rzeczywiście czy Józef Patkowski, czy Jan Stanszewski, czy Andrzej Chodkowski to byli znakomici prezesi i właśnie potrafiący rozmawiać z władzami w taki sposób, aby zabezpieczyć stosunkowo możliwą wolność tworzenia i też dobre warunki dla kompozytorów i dla muzykologów. Natomiast jeżeli chodzi, jeszcze tylko chciałabym wrócić trochę do tej kwestii kontekstu tych lat 48-49. Ja tutaj chciałbym panią zapytać, bo przedmiot pani badań, niejaki Mycielski i inni jemu podobni, sprawowali też funkcje wówczas. Tak. Dosyć poważne w ZKP-ie. Tak, Zygmunt Mycielski rzeczywiście był w Jak oni, że tak powiem, percepowali tą sytuację? No właśnie, to jest bardzo, bardzo ciekawa kwestia i wcale niejednoznaczna i nie taka czarno-biała, podobnie jak w przypadku Lissy, jak można byłoby się spodziewać. Dlatego, że Zygmunt Mycielski, no człowiek o arystokratycznym pochodzeniu i niewątpliwie wysokich standardach moralnych, w takich przekonaniach, rzeczywiście, jak większość wówczas, to był taki też bardzo dobry trik władzy, dlatego, że pewne elementy polityki kulturalnej na czele z tak zwanym upowszechnieniem muzyki, które bardzo mocno weszło już rzeczywiście zaraz od 45 roku, a które zostało właściwie w znacznym stopniu później wypaczone przez socjalizm, to były sprawy bardzo mocno nurtujące środowisko muzyczne już od lat 30. Przecież od czasów Szymanowskiego mówiło się o tym, że muzyka powinna jednak bardziej w pewnym sensie zaangażować szersze rzesze społeczeństwa, czy też być przeznaczona do nie tylko dla tych elit, tylko właśnie spełniać funkcję społeczną. Te dyskusje bardzo mocno toczyły się zaraz po wojnie, między innymi na łamach ruchu muzycznego, który powstał pod koniec 45 roku. I rzeczywiście wielu twórców, i kompozytorów, i muzykologów uważało, że coś dobrego te nowe czasy w zakresie kultury mogą przynieść. No nie zapominajmy, o czym się często może dziś nie pamięta, że przecież przed wojną nie było Ministerstwa Kultury, nie było państwowego mecenasa, który w takim stopniu jednak w budżecie zabezpieczał pieniądze na zamówienia kompozytorskie, na wykonania, na promocję muzyki polskiej w radiu. Jest taki list między innymi Grażyny Bacewicz z końca lat 40. do swojego brata mieszkającego już na emigracji, gdzie ona wprost pisze, że wcześniej myślała o wyjeździe za granicę, ale przecież tak naprawdę tutaj mamy idealne warunki, płacą nam za zamówienia, możemy w spokoju komponować. Więc to był szereg różnych elementów sprawiających, że to wcale nie było tak jednoznaczna sytuacja, że my tutaj musimy być w opozycji. I tak samo właśnie Zygmunt Mycielski. Jego rzeczywiście zasadniczym celem było bycie w zarządzie, najpierw sekretarzem, później prezesem Związku Kompozytorów, aby zabezpieczyć najbardziej wartościową twórczość muzyczną. On rzeczywiście bardzo był przeciwny temu, żeby tak jakby z rozdzielnika każdy dostawał tyle samo pieniędzy na zamówienia, ale rzeczywiście, żeby to różnicować rangą talentów i żeby zabezpieczyć, czy też więcej po prostu zamówić i czy więcej przeznaczyć funduszy na kompozycję, nie wiem, Palestra, Lutosławskiego, Panównika, niż kompozytorów o znacznie mniejszej randze, których z kolei można byłoby w bardzo dobry sposób uhonorować właśnie za twórczość typu pieśniarskiego, tak zwany, czyli wymaganą wówczas pieśń masową, do której przecież nie każdy się nadawał i nie każdy chciał ją pisać, czy też utwory o charakterze takim przeznaczonym dla orkiestr świetlicowych czy amatorskich. I rzeczywiście Mycielski bardzo długo wierzył, że uda mu się, rozmawiając z władzami, tak prowadzić działalność związku, żeby właśnie zabezpieczyć to, co najważniejsze, wartościową twórczość. I w momencie, kiedy już widział w 50 roku, właściwie już pod koniec 49, że ta rewolucja kulturalna już idzie w zupełnie innym kierunku, że on nie jest w stanie tego firmować swoim nazwiskiem i robić tego w muzyce, to oczywiście zrezygnował i właściwie nigdy później już na czele władz związkowych nie stanął, choć zawsze wspierał działalność ZKW. Państwa zapytać jeszcze o sytuację na tym zjeździe w 49 roku, bo tam używa się takich pojęć jak formalizm, realizm, ale de facto te pojęcia nie zostały do końca zdefiniowane przez organizatorów, czy powiedzmy tych, którzy wówczas wojowali słowem, żeby to wprowadzić. Czy ta sytuacja pomogła kompozytorom, że brak tej definicji tych pojęć z tym socrealizmem, co to ma być, jak to ma być, czy dawała większe, że tak powiem, możliwości działania, czy pole działania władzy? Jakbyście państwo to... No ten formalizm do dzisiaj nie został dobrze zdefiniowany. Uważa się tutaj, stosuje się czasami opozycję swój obcy, znaną opozycję właśnie do tego wykluczyć albo włączyć. Tak. Najogólniej rzecz biorąc, chyba można powiedzieć, że formalistyczne było to, co było jak gdyby nieznane, co było nowe. W sensie awangardy. Niż bardziej zaawansowana harmonika. Tak. Takie. Natomiast sam socrealizm oczekiwał właściwie systemu dur-mol. Utwory miały być w systemie dur-mol. W klasycznych formach. No dochodziło oczywiście, dochodziły takie formy jak pieśń masowa. No dochodziło ten tekst słowny, który jakby już wprost miał przekazywać znaczenie. A kompozytorzy radzili sobie różnie oczywiście. No jeden z najbardziej popularnych utworów Witolda Lutosławskiego, Koncert na orkiestrę, trochę później skomponowany, no niemniej uchodzący za jeden z takich najwybitniejszych utworów właśnie, no nie socrealistycznych, nie można powiedzieć, no, że socrealistycznych, ale w tym okresie, no, jakoś wprowadzający elementy, których władza wtedy oczekiwała. No to było nawiązanie do folkloru, do muzyki ludowej. No jest do dzisiaj uznawany za utwór genialny, niezwykle popularny i grany. No ale byli kompozytorzy, którzy szli na pełny kompromis oczywiście i pisali utwory w prostym stylu z nawiązaniem do muzyki ludowej. To w dużej mierze zależało od talentu oczywiście kompozytorów. Ja bym tutaj nawet dodała bardziej radykalną tezę, że w zasadzie niemal każdy wówczas kompozytor jakiś utwór taki albo stricte socrealistyczny, powiedzmy troszkę może w cudzysłowie, napisał. Znaczy albo pieśń masową, albo kantatę, albo jakiś rodzaj bardzo popularnego, bardzo popularnej suity orkiestrowej tańców. Czy tańców. Dlatego, że też trzeba dzisiaj pamiętać o tym, że przecież żaden z tych kompozytorów nie mógł wiedzieć, że ten socrealizm upadnie i kiedy upadnie. I faktycznie często później oni nie chcieli o tym pamiętać. Przecież Lutosławski do końca życia, no o koncertu też nie do końca lubił, ale na przykład o Małej Suicie i Tryptyku Śląskim wprost mówił, że to takie uwertury, chałtury stalinowskie, których on rzeczywiście niemiło wspomina, a to są bardzo dobrze zrobione utwory rzeczywiście oparte na folklorze rzeszowskim i śląskim. Natomiast rzeczywiście też dopiero po jego śmierci okazało się, że w archiwach radiowych zachował się czy mała kantata Wieniec Lipcowy, czy jeszcze coś tam innego. No i pieśni masowe. I pieśni tak. masowe. I tak samo było w przypadku wielu innych kompozytorów, którzy no siłą rzeczy jakoś, żeby krótko mówiąc utrzymać się, żeby zarabiać, żeby móc żyć po prostu, musieli się tak w ten czy inny sposób w tej sytuacji odnaleźć, zwłaszcza jeżeli ktoś nie był wykonawcą jednocześnie, nie był pedagogiem, tylko rzeczywiście utrzymywał się z kompozycji, to musiał tutaj jakoś swoje przychody również zabezpieczyć, bo to był również czas, kiedy właściwie poza Związkiem Kompozytorów Polskich nie można było uprawiać zawodu kompozytora. To w tym sensie Związek Kompozytorów działał trochę rzeczywiście jak związek zawodowy, który no jakby, przez który decydowało się o tym, kto jest wykonywany, u kogo zamawiamy, jakie tak. utwory, czyje no mecenat utwory, po tak, prostu. Trudno było jednego którymkolwiek z kompozytorów powiedzieć, że był kolaborantem. Tak, tak, tak, mhm. to prawda. Czegoś takiego chyba nie było. Czy Zofię Lissę można było nazwać kolaborantem? Nie, też nie. Był jeden przypadek, kiedy rzeczywiście prezes ZKP-u został odwołany, jakby sprzeciwili się temu sami koledzy, mianowicie Witold Rudziński, który został prezesem ZKP-u w 50 roku i w 51 troje członków ówczesnego zarządu, czyli Andrzej Panufnik, Grażyna Bacewicz i Jan Maklakiewicz, złożyli rezygnację i w związku z tym trzeba było odwołać prezesa, bo to była ewidentnie rezygnacja związana z kimś tak to znaczy oni złożyli celowo tę rezygnację, tak. żeby, ponieważ nie chcieli współpracować z Rudzińskim po prostu ze względu na jego postawę, na jego również jakieś niezbyt sensowne zachowania wobec Szostakowicza i delegacji radzieckiej, która wówczas takie kompromitujące wręcz. To rzeczywiście była taka sytuacja jedyna chyba w historii ZKP-u, kiedy urzędujący prezes został w pewnym sensie zmuszony do rezygnacji. A czy państwo przeglądając te materiały, badając te materiały, znaleźliście jakieś rzeczy dotyczące konsekwencji, powiedzmy, które artyści ponosili w związku z zaniechaniem, powiedzmy, uczestniczenia w tej działalności, no stricte chyba politycznej, jaką był socrealizm, no, postawa Palestra. Przecież Palester chyba w tym czasie decyduje się na pozostanie już definitywne, chociaż mieszka w Paryżu, ale wybór decyduje się na pozostanie we Francji. Wywalenie Kisiela z PWSM-u w Krakowie też jest jakąś konsekwencją. Czy są jeszcze jakieś inne przypadki? No Panufnika, że ucieczka Panufnika w 54 ale to już 54. Roku, tak. Chodzi mi o te bezpośrednio, powiedzmy 49-50. Czy z Palestrem sytuacja była bardzo ciekawa, dlatego że Palester od 47 roku zupełnie legalnie przebywał tak. w Paryżu. Z żoną zresztą, która współpracowała z Polskim Wydawnictwem Muzycznym przez ten czas. I on przyjechał w ogóle do Łagowa na zaproszenie Sokorskiego. Był obecny. I do końca jeszcze nikt nie wiedział, czy on wróci, czy nie wróci. Sokorski kusił go stanowiskami profesury, czy to w Warszawie, czy w Krakowie, ale rzeczywiście koniec... Ale chyba jakimś szefostwem Filharmonii. Również tak. Natomiast nie było konkretów co do tych obietnic, a sytuacja była coraz też trudniejsza w tym względzie, że Palester też coraz trudniejszy miał kontakt z Polskim Wydawnictwem Muzycznym, które dotyczącym wydania kolejnych jego kompozycji i rzeczywiście w 50 roku po prostu ogłosił, że zostaje za granicą. Po latach przyznał, że właściwie do końca nie zdawał sobie sprawy, z czym to się będzie wiązało i nie spodziewał się tego, że zostanie tak radykalnie jakby wycięty z życia kulturalnego w Polsce. To rzeczywiście była, chociaż to bardziej była konsekwencja wyboru emigracji niż nie włączenia się w nurt socrealistyczny, no ale to było jednoznaczne rzeczywiście. I faktycznie, nie, no bo on trochę myślał, że będąc w Paryżu to będzie tak okrakiem siedział na tej granicy i tak tantiemy dostawał. Przed wojną przecież, tak. Przed wojną przecież wielu naszych twórców mieszkało we Francji i było wykonywanych w Polsce. Natomiast no ale okazało się to niemożliwe. Okazało się to niemożliwe, tak. Czy innych przypadków jak gdyby trudno, inne przypadki trudno znaleźć w tym? Takich bezpośrednich represji, powiedzmy, no to chyba rzeczywiście nie. A to przeczołganie przez Sokorskiego, Lutosławskiego na zjeździe? No to na zjeździe to chyba nie miałem, bo to wcześniej była ta sytuacja z tym tramwajem, chociaż tak jak to ostatnio ktoś mówił, to właściwie jest to trochę bardziej legenda, niż miało to nie do końca zainteresowani i świadkowie później potwierdzali, że rzeczywiście tak było. Tak samo krytykowany był panównik i to albo podczas tak zwanych tych przesłuchań w Katowicach, to już się w którymś liście Mycielski do matki bardzo też ubolewa, co zrobiono z panównikiem, bo również została zakazana wykonanie jego pierwszej symfonii Rustika, ewidentnie opartej na motywach ludowych, więc to dodatkowy paradoks. Ale to też właśnie pan wspominał o tej konsekwencji, zupełnie nie było żadnej konsekwencji, bo jeżeli się bada później wykonania nawet pierwszej symfonii Lutosławskiego, czy właśnie symfonii Rustika Panównika, one się pojawiały. Także to też nie było tak, że jeżeli Sokorski, czy też jakiś przedstawiciel rządu powiedział, że ten utwór jest formalistyczny i go nie wykonujemy, to rzeczywiście to już oznaczało, że na pewno on nie zostanie nigdzie wykonany. Bo bywało tak, że na przykład albo był wykonany gdzieś na prowincji, czyli poza Warszawą, albo na przykład pojawiał się w wykonaniach zagranicznych, bo okazywało się, że w Polsce tego nie będziemy wykonywać, ale za granicą to właściwie można byłoby. Tych niekonsekwencji było na tyle dużo, że rzeczywiście dla kompozytorów to też pytanie właśnie o te granice i określenie, co jest socrealistyczne, co jest formalistyczne, że często oni po prostu zupełnie nie wiedzieli, jaki utwór będzie oceniony. Czy będzie, przecież nawet Symfonia Pokoju Panównika, która przecież była takim oczekiwanym, sztandarowym dziełem, w którym ten numer jeden kompozytor wówczas miał się wypowiedzieć w ważkiej sprawie pokoju, dostała co prawda nagrodę państwową, ale drugą, a jaka była argumentacja komitetu, że nie dostanie pierwszej nagrody, dlatego że panownik się o ten pokój za bardzo modli w swoim utworze, a nie walczy. więc takich paradoksów było bardzo wiele i rzeczywiście dzisiaj można byłoby na to zupełnie, zupełnie różnie spoglądać. Ale na podstawie tego, co pani mówi, to wydaje się, że ta cała infrastruktura organizacyjna życia muzycznego w Polsce jak gdyby była w kontrze trochę do tych zaleceń odgórnie płynących. Ci ludzie, którzy wiedzieli, czym jest muzyka, czym jest kompozytor, czym jest, nie wiem, aparat cały wykonawczy, orkiestra, zespołu, soniści, jak gdyby próbowali przemycać wbrew tym założeniom czy zaleceniom cenzury. Często tak się zdarzało rzeczywiście i tu z kolei z trochę późniejszego czasu, ale to znakomity nasz dyrygent Stanisław Skorwaczewski opowiadał kilka takich anegdot z czasów, kiedy on był szefem Filharmonii Śląskiej pod koniec lat 50. Wszystko zależało od odwagi dyrektora i od często wiedzy lub też właśnie braku tej wiedzy cenzora, ponieważ on pamiętam, że opowiadał, że na przykład wykonali w którymś momencie utwór, koncert skrzypcowy Albana Berga, ponieważ on przekonał cenzora, że to jest utwór poświęcony Engelsowi, a tam jest dedykacja Firmy Engel, czyli dla mojego anioła, no więc to nawet niekiedy dochodziło do takich sytuacji dość mocno nawet anegdotycznych, aczkolwiek rzeczywiście zdarzało się, że cenzura bardzo mocno interweniowała i nie pozwalała na wykonania, czy też na publikację pewnych treści, nawet już w okresie późniejszym, bo po roku 56, kiedy faktycznie ten czas odwilży do 60 roku, to i ci emigranci się pojawiali i ich muzyka w Polsce, czyli czy Palester, czy Panównik. Natomiast po 60 roku ta cenzura znów została bardzo mocno przykręcona, co odczuł na sobie Tadeusz Kaczyński i Zygmunt Mycielski, kiedy przez przeoczenie cenzury w Ruchu Muzycznym puścili wywiad Kaczyńskiego z Romanem Palestrem, absolutnie dotyczący wyłącznie muzyki, ale rzeczywiście Mycielski musiał się tłumaczyć na dywaniku KC, dlaczego tak na to pozwolił. I kazano mu zwolnić Kaczyńskiego, on rzeczywiście wtedy się na to nie zgodził i jakoś się sprawa rozeszła po kościach. Mycielski był wówczas redaktorem naczelnym Ruchu Muzycznego. Ale podobna sytuacja miała miejsce z moim bohaterem, Bogdanem Pilarskim, jak Rowicki przyjął go na kierownika programowego do Filharmonii. I przez 3 lata Pilarski pełnił tę funkcję. No po 3 latach Rowicki stwierdził, że w rozmowie z Pilarskim, że naciski ze strony bezpieki władz, że tak powiem, politycznych są takie, że niestety no, musi go zdymisjonować z tej funkcji. Czyli te relacje międzyludzkie odgrywały istotną rolę w tym życiu muzycznym. Ale ja chciałbym jeszcze Państwa zapytać o taką kwestię. Na zjeździe filmowców polskich scenarzystów, pisarzy się lansuje. Chodzi o to, żeby te teksty, te scenogramy były jednak w odpowiednim duchu dobrze zrobione. Czy w przypadku muzyki były też takie sytuacje, że kompozytor miał zalecenie odpowiednie teksty brać do swoich utworów? Czy na przykład ten język, którego używa na przykład nasz wielki mistrz Krzysztof Penderecki, starocerkiewny słowiański, czy to nie jest jakiś wybieg w którąś stronę? Czy Penderecki to już trochę później rzeczywiście pisał. On miał trochę inne kłopoty, bo jemu z kolei zarzucano, że właśnie za bardzo wchodzi w tematy religijne. To już był czas awangardy przecież. Tak. Natomiast w tych latach socrealistycznych na pewno twórczość, na pewno pisanie, komponowanie muzyki do tekstów czołowych wówczas poetów, myślę tu o Iwaszkiewiczu, o Broniewskim, również o Gałczyńskim, było bardzo dobrze widziane. To też działało w obie strony, dlatego że też wiele jest takich zapisków Mycielskiego, że na przykład kiedy ogłaszano konkurs na pieśń czy na jakiś utwór typu kantata, ale te konkursy zwykle dotyczyły rzeczywiście pieśni masowych przy różnych okazjach, to rzeczywiście Związek Kompozytorów bardzo mocno tutaj stawiał sprawę, że ale musimy najpierw mieć dobre teksty, które kompozytorzy będą mogli później wykorzystać. Mm-hmm. Więc rzeczywiście było, albo stąd między innymi Panównik właśnie wykorzystał wiersz Pokój Jarosława Iwaszkiewicza. Wiadomo było, że to również jest poeta o odpowiedniej randze, ale też dobrze postrzegany przez władzę. Natomiast były też oczywiście kompozycje do poetów no mniej dzisiaj chyba poważanych, a bardziej odpowiadające tamtemu etapowi. No, kantaty o Stalinie czy o planie 5-letnim. Proszę Państwa, chciałbym jeszcze zapytać Was o taką kwestię, czy bo jeśli mówimy o takiej cezurze wstępnej, profesor Brzechczyn zaznaczył, że to lata 48-49. Czy w przypadku środowiska muzycznego można mówić o warszawskiej jesieni, która jak gdyby kończy ten socrealizm w muzyce? Czy to jest właściwe? Z całą pewnością. Warszawska jesień była niewątpliwie efektem malejącej tej presji politycznej na środowiska kulturalne, odwilży politycznej, bez tego warszawskiej jesieni by nie było, oczywiście, ale i świadomości kompozytorów takiej już widzących, kompozytorów widzących, co się dzieje w Europie i na świecie. No, niewątpliwie ten polityczny aspekt przy powstaniu warszawskiej jesieni miał bardzo ważną rolę i zresztą załatwiana była warszawska jesień na najwyższych szczeblach spotkania z Bierutem, tak. No i oczywiście duża obecność artystów ze Związku Radzieckiego. No tak, bo to był bardzo sprytnie wykorzystany przez ZKP argument, że to właśnie będzie pokazanie tej muzyki ze wschodu kontra muzyki z zachodu. No w domyśle można było mieć... Że pokażemy, że nasza muzyka jest lepsza od tej zachodniej. Rosjanie przyjechali wprawdzie między innymi z którąś z symfonii Czajkowskiego. Ale... Tak, ta pierwsza warszawska jesień to jeszcze trudno mówić o takiej awangardzie, jaka miała miejsce już od 58 roku. Natomiast ewidentnie nawet jeśli to może nie był symbol zamknięcia epoki socrealizmu, to na pewno był to i jest symbol otwarcia nowego okresu w muzyce polskiej, czyli właśnie tego awangardowego. Ale tutaj to chyba jest pewne jąktym między Łagowem 49 a warszawską jesienią. Przecież grupa 49 była właściwie organizatorami tej warszawskiej jesieni pierwszej. To również miało swój związek trochę z tym, że no to było to najmłodsze pokolenie wówczas, czyli Tadeusz Bert, Kazimierz Serocki, Jan Kranz, i to byli twórcy, którzy tak naprawdę nie mieli szans spotkać się wcześniej z muzyką na zachodzie, no bo ci starsi kompozytorzy pamiętali okres przedwojenny. Jeszcze w tych pierwszych latach po wojnie, do 48-49 roku, można było stosunkowo swobodnie wyjeżdżać za granicę. Panównik jeździł na koncerty, Lutosławski również był za granicą i wykonawcy również jeszcze się przemieszczali po Europie. Natomiast później, po tym zaciśnięciu żelaznej kurtyny, to było niesłychanie trudne. I o tym pogrążaniu się Polski w izolacjonizmie kulturowym, to często między innymi Mycielski mówił już właśnie od końca lat 40., a już w roku 55 jest takie jego słynne przemówienie na Kongresie Kultury, czy na Radzie Kultury, to rzeczywiście to jakby był jeden z najważniejszych argumentów, że trzeba wreszcie zerwać z tą izolacją, bo w takiej izolacji kulturowej po prostu muzyka nie może się rozwijać. No, wiadomo, muzyka wymaga wykonawców, musi być wykonanie. Trochę inaczej jest w przypadku literatury, czy nawet filmu. Natomiast kompozytor, żeby móc się rozwijać, musi te swoje utwory usłyszeć, a jeszcze też musi słyszeć to, co się tworzy wokół. I to była rzeczywiście realna, ogromna potrzeba środowiska kompozytorskiego, żeby i mieć wykonania swoich utworów, i po prostu sprawdzić się, ale również usłyszeć to, co tworzą kompozytorzy wokół. Szanowni Państwo, chciałbym jeszcze Was zapytać o taką kwestię. Jesteście jak gdyby w tej chwili głównymi postaciami w Związku Kompozytorów Polski. Pani Beata szefem sekcji muzykologicznej, pan prezesem. Jaka jest percepcja tego socrealizmu w muzyce w środowiskach młodych ludzi, muzykologów, kompozytorów? Czy to jest jakaś melodia z przeszłości, która czasami zadźwięczy, czy mają świadomość tego, co wówczas było? No, świadomość tego zjazdu choćby w 49 roku w Łagowie istnieje oczywiście, ale jest to zdecydowanie przeszłość, do której w żaden sposób trudno nawiązać zresztą. Ewentualnie można sięgnąć do jakichś utworów, które wtedy powstały. No tak jak mówię, no, choćby koncert na orkiestrę Lutosławskiego, troszkę późniejszy, ale to jednak jest socrealizm, więc parę utworów dałoby się wygrzebać i choćby właśnie druga symfonia olimpijska Zbigniewa Turskiego, która jest naprawdę znakomitym utworem, a absolutnie zmiażdżonym w Łagowie, i sam kompozytor tutaj został po prostu złamany. On nigdy później już utworu takiej rangi nie napisał. Jego trzecia symfonia z lat 50. to po prostu jest wiązanka melodii ludowych. I naprawdę szkoda. To chyba Zbigniew Turski był tutaj największą ofiarą Łagowa, można byłoby tak powiedzieć. Mimo że przecież za Symfonię Olimpijską dostał nagrodę złoty w Londynie, medal na Olimpiadzie w Londynie. Tak jest. Teraz chciałbym zapytać pana profesora. Panie profesorze, bo tutaj rozmawialiśmy o sprawach muzykologicznych, trochę dalszych pańskim zainteresowania. A chciałbym pana zapytać, jak to w środowisku historyków, socjologów wygląda? Czy takie zjazdy tych środowisk twórczych, w którym wkłada się czy nakłada się na nie jakieś obowiązkowe kontrybucje dla państwa, władzy, czy w środowisku historyków właśnie, czy one wzbudzają jakieś zainteresowanie? No tak, na pewno, dlatego że również filozofia czy historia też nie była wolna od takich właśnie zobowiązań. Tutaj w przypadku środowiska historyków to taką funkcję pełniła Narada Metodologiczna w Otwocku, która miała miejsce później, bo w roku 1951 i tam nałożono na historyków obowiązek pisania prac i książek w duchu marksistowskim. I na tą naradę byli na przykład zaproszeni również goście ze Związku Radzieckiego, którzy mieli polskich historyków pouczać, w jaki sposób poprawnie należy pisać historię. Podobnie w przypadku filozofii. Wprawdzie pierwszy zjazd filozoficzny po wojnie odbył się dopiero w 1977 roku, ale też władze poprzez reorganizację uczelni wysyłały na przykład tą kadrę wybitnych filozofów, którzy jeszcze zaczęli karierę przed wojną na emeryturę i w ogóle oni byli odsuwani od zajęć ze studentami, a w ich miejsce wchodziła tak zwana młoda czerwona profesura. Tak więc tutaj powiedzmy jest ciekawe jakby porównanie nie tylko reakcji poszczególnych środowisk artystycznych, literatów, muzykologów, teatrologów, ale też warto byłoby, badając te zjawiska podporządkowania kultury i nauki władzy, to badać w takiej szerszej perspektywie porównawczej. I ja bym tutaj też postawił taką hipotezę, że środowisko kompozytorzy to jednak jest elitarna grupa wśród artystów. No, nie każdy ma tyle talentu, aby być kompozytorem. Łatwiej, tak mi się wydaje, pisać książki niż komponować muzykę. I w tym sensie kompozytorzy mogliby się też łatwiej bronić przed zakusami władzy, dlatego że no nawet jeżeli ministerstwo nakazało kompozytorom tworzyć w określonym duchu realistycznym, a nie formalistycznym, to prowadziło to do pytania, kto to będzie robił. I w związku z tym ta presja władzy na środowisko kompozytorów była jednak z tego powodu no, mniejsza. Tak? Ciekawe, czy tutaj państwo by się z tą hipotezą zgodzili, że łatwiej było, powiedzmy, wprowadzać pewne wzorce socrealistyczne, na przykład w środowisku plastyków, czy też literatów, a jednak trudniej w przypadku kompozytorów. Panie profesorze, użył pan tutaj pojęcia duch. Wydaje się, że ten duch to oddziaływał na te wszystkie środowiska i kompozytorzy z tym duchem jednak chyba mieli bliżej. Ale z całą pewnością kompozytorom było łatwiej wymknąć się spod tych reguł narzucanych przez władzę. Nie ulega wątpliwości. Oczywiście tam, gdzie tekst był, no to powiedzmy, sytuacja była szczególna, bo to wiadomo było, o co chodzi. Tak, wiadomo było, o co chodzi. Jak cenzor zrozumiał. Tak. Ale przecież muzyka jest w znacznej mierze sztuką asemantyczną, nie mającą jakiegoś konkretnego desygnatu, więc można było łatwiej wmawiać choćby cenzorom, że to nie o to chodzi, że to właśnie jest ten jakiś socrealizm, elementy socrealizmu przynajmniej. Z całą pewnością kompozytorom było łatwiej. Ja przeglądając trochę materiałów tej policji politycznej, powiedzmy z lat 40., do 80. W jednym z dokumentów znalazłem taką jak gdyby próbę doszukania się, czy w tym zapisie nutowym to nie można czegoś po prostu tam zawrzeć. I były takie próby, żeby rozszyfrować, czy zapis nutowy nie może służyć do zapisywania jakichś tajnych informacji. To oczywiście działo się w okresie tej szpiegomanii, która była na przełomie 40-50. Szanowni Państwo, chciałbym Wam serdecznie podziękować za rozmowę i za zorganizowanie tejże konferencji w Łagowie w te 70 lat po tamtej. Dziękuję serdecznie Państwu za rozmowę. Dziękuję za rozmowę Pani dr Beacie Bolesławskiej-Lewandowskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panu Prezesowi doktorowi Mieczysławowi Kominkowi. Dziękuję. Dziękuję. I Panu Profesorowi Krzysztofowi Brzechczynowi z oddziału IPN w Poznaniu. I wydaje mi się, że warto byłoby jeszcze podziękować tym, których nie ma z nami, organizatorom, czyli profesor Barbarze Niterskiej z Uniwersytetu w Zielonej Górze, Rafałowi Ciesielskiemu, profesorowi Uniwersytetu w Zielonej Górze. I tutaj ważna postać w organizacji tego wszystkiego. Chciałbym podziękować Panu wójtowi gminy Łagów, Czesławowi Kalbarczykowi. A ja chciałem zwrócić jeszcze uwagę na udział IPN-u. IPN-u w naszej konferencji, co okazało się nadzwyczajnym, świetnym pociągnięciem. Dzięki temu te nasze rozważania muzykologiczne zyskały rzeczywiście taki głębszy sens, szerszy kontekst. Można było kompozytorów z tamtych czasów łatwiej umieścić właśnie w przestrzeni, tym, co się działo. Dziękuję Państwu bardzo za rozmowę. Do usłyszenia. Mirosław Białaszko.